أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العظيم. سورة الحاقة وهي 52 آية وفيها ركوعان. دا سورة الحاقة مكي سورة مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. دو پنزوس آیاتون دی وفیہا رکوعان او پدے کے دو رکو دی. پدے سورت کے دا قیامت ہیبتناک واقعات دی او پا قیامت کے دا کافرانو سزا او دا مومنانو متقیانو جزا او ثواب ذکر کی. دا قیامت نمونہ پا قرآن پاک کے دیر راغلی دی. او پا دی صورت کے دا قیامت یو نم دے حاقہ، دویم نم دے قارعہ، او دریم نم دے واقعہ. دا ټول د قیامت نمونه دي. لفظ د حق په معنی د حق او د ثابت راځي، چې په خپل حق وي ثابت وي او بل هم حق ثابتی، بل شی هم حق ثابتولو والا. نو قیامت په خپله باندې حق دی، رښتینی دی، ثابت دی. او دا قیامت واقع کیدل ثابت او یقینی دی. پا قیامت کے مومنانو دا پارا جنت او کافرانو دا پارا جہنم ثابت او مقرر کول والا قیامت دی. الحاقتو اغا حق سچ او ثابتون کی، ملحقا اغا حق و ثابتون کے سشیرے، وما ادراک ملحقا. او تا تا سب پتہ لگی، لگ دیر توجہ سر دا خبر وورا چا اغا حق و ثابت او پخپل بانے او بلم حق ثابتون کے دے اسشیرے. کذبت ثمود و عادن بالقارعه، نسبت تا دروغو کرده سمودیانو او عادیانو بالقارعه. قارعه تکون کې نو ده قیامت تاج قارعه زکه ویل کېږي چې دا به یو قسم به آرامي او پریشانی راولي چې تمام اسمانونه او ځمکه دا به پدې کې وټکول شي ذره ذره بکړی شي نو دا تکون کېږي او دا غوګونم تکي یا تیز آواز بی چې هغه به دا مخلوق غوګونه وټکي فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه دا ثمودیان دوی هلاک شوي دي په طاغیه باندې طاغیه یو سخته زلزله او انتهایی سخت آواز چې هغې سره هر یو شی تس نس شي طاغیه لفظ خپله معنی د حد نه تجاوز کوونکي مراد ته نه داسې یو سخت آواز دی چې د تمام دنیا د آوازونو د حد او د اندازې نه بهر وتلی او تجاوز کوونکی دی د انسان تلو دماغ یې برداشت کولی نه شي چې کله د سمودیانو نافرمانی د حد نه ووتله الله په هغوی باندې عذاب راوسته یو ډېر سخت آواز پرې راغی چې د دنیا د تندرونو نه تیز آواز و د ټولې دنیا د سختو آوازونو د مجموعی نه هم زیات و زړونه شلول داسې تیز آواز پرې راغی او په هغې کې سمودیان نیست و نابود شو و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه هر چې عادیان دي فاهلكوا نو دوی هلاک کړی شو تباه و برباد کړی شو بریح صرصر په یو تیز او سخت هوا باندې عاتیه چې د لاس نه وتونکې وه دا هوا دومره تیزه او سخته وه چې کومې فرشتې پې الله مقرر کړې وې د هغوی په لاس کې قابو کېدی نه شوله دا د الله د قدرت په خزانو کې د هوا یوه خزانه وه او په هغې کې د ستنې د سوم عمر سوری شوی و دا دومره هوا ترې راغلله چې ټول قوم یې نیست و نابود کړ دا هوا څونه وخت وه وایي د چهارشنبې په ورځ شروع شوې وه او بلې چهارشنبې پورې اتر ورځې اووه شپې یو شان چلېدلې وه سبع لیال و ثمانیه ایام او دا هوا حسوما بیخ استونکې جرړې استونکې وې بالکل فنا کوونکې دومره تیزه هوا وه چې د هغې قوم جرړې ایستلې الحاقة ما الحاقة اغا ثابت و ثابت دنكي ثابت و انكي ما الحاقة صدي اغا ثابت شيء و ثابت و انكي وما ادراك ما الحاقة او تا تصفت لگي اي مخاطبة تر قيامت القرآن مخاطبة تا تصفت لگي ما الحاقة چه صدي اغا ثابت و ثابت و انكي شيء قیامت ته کذبت ثمود نسبت د دروغو کړې د ثمودیانو و عاد او عادیانو بالقارعه د قیامت د ورځې تکذیب یې کړی دی هغه ورځ چې قارعه ټکوونکې را بالقارعه هغه ورځ چې ټکوونکې را په دغې ورځ باندې تمام روی زمین به ټوټې ټوټې شي اسمانونه به ټوټې ټوټې شي نور سپومه به بی نور شي غرونه به زری زری شي انسانان به پکې زری زری وي د سخ نه سخ مخلوق به ټول زری زری شي انجام به څه وي فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه پس هر چه ثمودیان دي فاهلکوا نو دوی هلاک کړي شو تباه و برباد شو بالطاغیتی پیو تیز تیز چغی باندی چی دا جبرائیل آواز پر آغی زلزلم پر آغی لینا او دا جبرائیل یو تیز آواز پر آغی لینا فا اما سمودو هرچ سمودیان لی فا اوہلی کو پس دی حلاکو تباہ و برباد شو بالطاغیتی پا زلزلی باندی ہم او پیو تیز آواز باندی و اما عادن او هرچ عادیان لی فا اهلکو ناوی تباہ و برباد شو بریح سر سر پا یو تیز ہوا باندی داس تیز ہوا عاتیتن چی دا فرشتو دا لاسن تختی دن کیوا یو تیز ہوا چی حس یو مخلوق قابو کولی نشولا تردی چی کمی فرشتی پا دی انتظام مقرر وی ناوی پا لاسو کرا ٹنگی دی نشولا ویدہ پا عادیانو عذاب را غلی دی عادیان پا بدن بانی غٹ پٹ پالوانانو لڑ دنگ او ارچا تبی پتنوو من اشد مننا قوا زمان سوف طاقت ورشتا را میدان تشه ندخپل زمانی بزرگان او نیکان خلق اغوی تبی پتنووی را میدان تشه دغا پالوانان اللہ پا هوا بانی پور تکرلی دا چه پورت شو لکه سپک بنا چه پا هوا که پورت کی او چه برا با هوا که پورت شو نا اغذین به نسکور کرل او زمکت چه بیر اخلاص کر نو سر با پزمک اول راغی او دا نور بدن زور با پیچه راغی دی سرط به یو چرق ناری کر سرط به مات شو تس نس لکه دا قدیر تنه چه پرتر دقا سی با پریوتن چار چاته پتنوو اللہ ویده هوا دا مقابلی نو بے جان تنے پشانت پراتو سر بے کٹ شو و اما عادن فا اہلکو بریحن سرسرن آتیہ ہر چا عادیان دی حلاک ریشو پیو ہوا بانے چا دیر تیزرا آتیتن دلاسن وطن کی را آتیتن دا فرشتو دلاسن وطن کی را سخرها علیہم سبع لیالن اللہ مسخر کرے و مقرر کرے و پدوی باندے علیہم پدوی سبع لیال اوشپی و ثمانیت ایام او اتر وزے حسوما لگاتار مسلسل ہوا چلے دلا فتر القوم فیہا سورا پس اوگوی نیتا داگا قوم پدے ہوا کے سورا را پر زول شوی کانہم اعجاز نخل خاویہ لکہ چی دوی تنی دا قجوری دی دا بیخ استل شوی فحل ترا لهم من باقیہ پس آیا توین دا دوینا من باقیہ سوک باقی پاتی کی دنکے پدر قوم کے سوک یو دانا چر تخکاری چی پاتی شوی دو کنا ٹول قوم نیستو نابود دی صفحہ حستین ٹول نیستو نابود شو وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون راغ فرعون ومن قبله او اغسو كددن مخكو والمؤتفكات او دلوت علیہ السلام دا قوم علاقا المؤتفكات التكريش وخارون بالخاطئة بسبب دا گناه گناہوں نے کول فعصو رسول ربهم پسنا فرمانی کولا دا رسول دا خپل رب دا خپل زمانی دا پیغمبر نا فرمانی کولا فأخذهم اخذت الرابیا پس انی و دیلر رب دا دی اخذت الرابیا پس اختنی و لسرا عادیان و سمودیان و نرست و فرعون راغی و جاء فرعون بیاراغ فرعون عادیان و سمودیان نرستو ومن قبله سوکی دا فرعون نمخ کی دیا غم ورپس راغلل والمؤتفکاتو او نسکور شوی خارو نمراغلل لوت علیہ السلام قوم بالخاطئت پا گناہو نسر رالل نافرمانی کولا فعصو رسول ربهم پا دوی نافرمانی کولا دا رسول دا قبل رب فأخذهم پس اللہ انی والدی لرا اخذت الرابیہ پنیولو سخت سرا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نوح عليه السلام في زمانه كي طوفان راغلو كده يو اسمكنا وبرا اخوت كده او ده يو اسماننا وبرا تويشو لي او پا تمام روی زمین بانده یو عظیم طوفان راغه چه تمر طوفان نمخ که چر تراغه لیو نبا بیا راشی و چه کل دی او بو جوش اکه وفارت تنور تنور نا او برو و تلی نوح علیه السلام تخو اللہ مخ که حکم کلیو کشته تیاره که نو چه کشته تیاره جوڑه و لاره و او او بده دی ازمک نرو خود که دلی اللہ و تی کشته تخیجا او خپل مرگری مو خیجا و اس دا کشته تر قیامت راتلن که قومون را پارا یو تذکره او یو یادگار دی او دا ارچ اغوگونو دا قصه او ریده لده و یاده کرده دا انا لما تغل ما او بیشک منگا لما تغل ما او چه کل او بو جوشو که حملناكم من تاسو سوارك للعفل الجارية بكشته كي جارية روانة كشته إنا بشك من لما طغى الماء كلا أبو جوشك حملناكم نمانغ تاسو پورتك لسوارم كلا في الجارية بكشته كي لنجعلها لكم تذكرة دې د پاره چې موږ وګرځو دا کشته لکم ستاسو د پاره تذکرة یو یادگار درنه اوساتو وتعيها اذن واعيه او یاد کی دې حالات واقعات لرا اذن واعيه اغه وګونه چې یاد ساتون کی دي فاذا نفخ في الصور نفحه واحده فایدانو فی خواف از ارکل چی پوکی او اهلی شی فی سور پش پیلے کے نفختون واحدتون یو پوکی اسرافیل علیہ السلام بش پیلے ہوئی او دا ش پیلے یو خکر دے بعد اخکر کے باغا پوکی ہوئی دیش پیلے سرا دا موجود خلق بطول مربشی یو ځل به شپېلی سره مسلسل آواز وي او دې آواز سره به ټول مري. قرآن او حدیث نه معلومیږي په قیامت کې به شپېلی دوه ځله والی شي. رومبنی شپېلی نفخ صعق فصعق من فی السماوات و من فی الارض اسمان او ځمکې والا مخلوق دې رومبنی شپېلی سره بې هوشه به شي. اسمان کے فرشتے پزمک انسانان پیریان حیوانات ٹول میں بے ہوشی شی او ددے بے ہوشے پا وجہ با مرگ راشی دوے مش پیلے سم منو فی خفیہ اخرا بیا چی دوبارہ ش پیلے اوالی شی فا اذا هم قیام ینظرون ناگا ندا ٹول خلق دا قبرون نرا پاسی قیام ولار بی ینظرون حیوان پریشان گوری با قیام ینظرون ولار بای او گوری با او دینا پس بای او مند شروع شی در آواز دا کم طرف را غلی آغا لخت با خلق جمع کی گی. بعضی روایاتو که دا دی دو زل شپیلی و حلو نعلاوا یو تریم زل شپیلی و حل ام ذکر کی گی اغیت نفخ فضع وی که پاگی که یو قسم بیهوشی را دی. روایاتو که سوچ فکر کولو نه معلومیږي چې دا نفخ فضع دا غړومنی شپېلی کې بی ابتدا کې به بې هوشي وي وروسته به مرګ وي نو شپېلی وال دوه ځله شو. فاذا نفخ فی الصور هر کله چې شپېلی کې پوکې ووهلی شي نفخه واحده یو وار شپېلی وهل وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده ف پورته به کلیشي دا ځمکه والجبالو او دا غرونه فدکتا دکتا واحده پس اوبه ټکولی شي په یو ځل ټکولو سره ټول به زرې زرې شي نری پوډر به ترېنه جوړ شي ځمکه غرونه دا هر څه زرې زرې شو فیومئذ پس په دغې ورځ باندې وقعت الواقعتو واقع به شي واقع کیدونکې قیامت به واقع شي ځمکه او غرونه دا خپل موجوده شکل به پرېږدي ټول به سره سره شي او دا سرې سرې الوزي رالوزي داسې الوزي دا غرونه او دا خاوره لکه وهلې شوی مالوچ یا وهلې شوی وړی كالعين المنفوش فيومئذ وقعت الواقعة بس بدغي رزباني واقع بشي واقع كيدون كي قيامت وانشقت السماء توتي توتي بشي اسمان فهي يومئذ واهية بس دا قيامت بدغي رزباني روس بشي سسفس بشي والملائكة على أرجائها لا فرشتي بطرفون دا أسمان بانيوي نن أسمان دير مضبوط تي لكونا كالا فاك تير شو جاتا درس فاك نرادي پلستر نغوالي بدا غرز باني روس بي زري زري بشي تکلي تکلي بشي دا منظر أسمان پوش لگي را پرو ودي او پده كنارو بفرشتي ولا لیوي والملائكة على أرجائها فرشتي بدا اسمان فكنارو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية موجود وقت عرش الرحمن دا صلور فرشتو پسرونو باندلي عرش صلور فرشتو نيولي دا عرش غطوال سمر دا علم الله تري بحكمتني الله پويگي چه دا دومره غټ څنګه دی دا فرشتو څلورو نیولې څنګه دی موږ پرې نه پوهېږو دی که څه راز او حکمت دی الله پرې پوهېږي د قیامت پر ورځ باندې د عرش پورته کوونکې فرشتې دا به اته وي اوس څلور او بیا به اته وي عرش الرحمن څه شی دی حقیقت یې څه دی شکل یې څه دی فرشتو څنګه اوچت کړی دی دیتا عقل انسانی رسینا نو پا دے سوچ فکر که زمان او دا معلومات محاصل وا نو دے سوال تا اجازت هم نیش داری تیتا دا سوالو که چه عرش سنگ ری سومر ری چانی ولی ری سنگ نی ولی دا تا پس مکوا بس دوم رو من قرآن حدیث کی راغلی ایمان پی رو را او سنگ چه دا اللہ دا شان مناسب دے حقا سی عرش ساتھ لی ری و حقیقت و کیفیت نا معلوم دی و یحمل عرش ربک پورتکی با عرش در ربستا فوقهم دزان در پاس یوم اذن پا در غرز بانی سمانیتون ات فرشتی او در فرشتی در چیلو پا شکل کیری ات فرشتی یوم اذن تو عرضونا پا در غرز بانی بتاسو پیش کولی شی لا يخفى منكم خافية نبا پتی دیگی لتا سنا خافية یو پتا خبر تولی با اللہ تخکار وی دا اللہ پا عدالت کی با پیش کے گئے دا چا نیکی یا بدی لگ رو کڑیر را تول با میدان تراشی و خکار بشی تو رضون پا دا غرز با تاسو پیش کولی شے اللہ تا لا تخفى منكم خافية نبا پتی گی لتا سنا سا خبر اس خبر با پتا نوی تول با خکار وی دا قیامت پرس دا عرش دلان دا عرش عمل نامی پرتی دی او دغه عمل نامو بانی یو حوا بر آوالو زی دا عمل نامی با دی حوا سر را پور تشی او هر بنده تا با خپل عمل ناما پا خپل لاس که ملو شی نو چاہتا با عمل نامہ پا خلاص ملاویگی او چاہتا با پا کس لاس ملاویگی چاته مخامخ ملاویږي او چاله به دانا سونه شاته تړلی وي. بعضې روایت کې چې سینه کې به ولله لاس ټومبلي شاته به وتلی، بعضې چې تړلی به وي شاته، نو د شا د طرفه به عمل نامه ملاویږي. نو دا د شا د طرفه او په ګس لاس چې چاته عمل نامه ملاویږي دا به ټول کافران وي. او مؤمن که نیک دی او که بد دی ده ته به په ښي لاس عمل نامه ملاویږي. د مؤمنانو عمل نامه په ښي لاس ده، نو د ښي لاس عمل نامې والا دی به کامیاب وي. بیا په کې څوک داسې وي چې یاره بدي یې کړې نه ده، خو ډېر زیات خوشحاله وي. په دنیا کې امتحان کې یو بنده پاس شي او ډېرې ښې نمبرې والي، چې دا ښې نمبرې والي هغه ډیټیل مارکس سرټیفیکیټ او خپل اصل سرټیفیکیټ اوریجنل هغه وسره وي. که څوک تپوس کوي او که نه دی خپل سرټیفیکیټ نیغ نیغ وي، وګوره که نه دونه نمبرې بورډ میں ٹاپ کو، یونیورسٹی میں ٹاپ کرو، پس صوبہ کے اوپر پاکستان کے تو ٹوڑو نہ زیات ما ہر چا تا خپل سند نیغ نیغ کئی دے خوشحال رے پرے والے فخر کئی پرے چہ زڑے خ پاس شوے ما او دا کم چہ پتر ڈویژن کی ندی چا تا گگ نہ کئی او کا ریزلٹ اوشی او تاسو کوئی چہ گدت کے خپل نمو زمان نمبر ما نہ روک شوے رے ما نه ایر دی زما څه نمبر ده ته پته ده چې دی فیل دی او یا تھرډ ډویژن کې دی، نو دی چا ته ال نه وایي. خو دا فرسټ ډویژن والا دا خو نمبر والا دی دا خپلې نمبرې نیغې نیغې کوي. نو په قیامت کې چې د چا دا نمبرې ښې شوې، نمبرې په نیکو اعمالو په ایمان ایمان او عمل صالح کړی دی، د ډېر اعلی پوزیشن حاصل کړی دی، نو دی هر چا ته دا خپل سرټیفیکیټ نیغ نیغ کوي. فاما من اوتی کتابه بیمینه پس ارغ سوک چه اغت اخفل عمل نامه پخلاص ملو ده فیقول ها ام اقرؤو کتابیا پس دی بوای ها ام اقرؤو کتابیا راش زما دا کتاب و گوره زما عمل نامه و گوره اینی ظننت انی ملاق حسابیا زما خو خیال داو انی ملاق چې زه ملاقات کوونکی یم حساب یا د خپل حساب کتاب سره به مخامخ کېږم، د رب په عدالت کې به د خپل اعمالو سره پیش کېږم. فهو فی عیشه راضیه پس دا بنده به په داسې زندګۍ کې چې دی به م رضا وي، زندګي به م رضا وي، راضیه مرضیه فی عیشه راضیه دی به د خوشحالۍ په عیش و عشرت کې وي. فی جنه عالیه او اوچتو اوچتو باغونو د جنت کې بوي، قطوفها دانیه میوی د هغې به راښکته وي چې کوم ځای اوسنګه غواړي دی به حاصل وړي شي. میوې د جنت داسې دي که په ولاړې باندې وای چې د دې ونې نه میوه غواړم حاصلوم په ولاړې میلاویږي، وای که ناست یم او په ناستې بس راوالم نو دا میوې راښکته شوي دي، او که وای چې په ملاسته نو په ملاسته به یې هم درکوي. دا نیازمین ماشوم چې د مور تی غواړي نو څنګه غواړي، که په ولاړي که په ناستې که په ملاستې، مور ورته هر ځای ته ځان رسوي خو چې دا ماشوم خوشحاله وي. د دې ماشوم نه به زیات نیازمین یې په دې جنت کې، د جنت تاول هم پتا پوهېږي چې دې نیازمینتوب کوي په ناستې او په ملاستې غواړي والا. فی جنت عالیه د جنت په اوچتو اوچتو باغونو کې بهی، قطوفها دانیه چې د هغې میوې به راښکته وي، بهر حال پاسانه ملاویږي. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه کلوا واشربوا خوری اسکه هنیئا خوشگوار چې په مرۍ کې تیرېدو کې تکلیف نشته، معدې ته چې ښکته شي نو په معده دې بوج نه اچوي، نو خوراک اسکه کوئ هنیئا خوشگوار بما اسلفتم فی الایام الخالیه په دې وجه په بدل د هغې څه کې اسلفتم چې تاسو مخکې کړي دي ایام الخالیه په تېرې شوې زمانې کې. په دنیا کې خپل نفس هم قابو کړی دی، خواهشات هم دفع کړي دي، لوږه تنده هم تېره کړې ده، تکلیفونه هم برداشت کړي دي، د الله د رضا لپاره نو اوس خورې اوس کې. واما من اوتیه کتابه بشماله هر چې هغه کس دی چې هغه ته عمل نامه ملو شله په جس لاس باندې، ف فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. پس دے بوئی آلائی تنی ہے کاش افسوس لم او تا کتابیا جماعت الاخبلا عملنا مراکری شوی نوی ولم ادر ما حسابیا او ما تا رفتا نوی لگی دلی چیزا ما حساب کتاب سنگری یا لیتا کانت القابیا ہے افسوس لی چیزے مرک زما قصا ختم کروی اس مروی او دے دے کی حساب کتاب سر مخامخ نوی ما اغنى عني ماليا اس پکار رانغ زما مال زما دا دنیا مال و دولت میں پکار رانغ حلق عني سلطانیا زما دا دنیا غروب داب و بادشاہی حلق شلا حلق عني سلطانیا زما اغا حکومت و سلطنت و واقع و اختیار پا دنیا کے اغا زمان حلق شو اس میں پکار رانغ لل دنیا نسجوڑی نجوڑی گی دستانا طول دنیا شلا نو بس دا با دنیا پاتیشی نو پا دنیا کے ازاری مجوڑے گا نا اللہ نیکان بزرگان بندیان مچے را تا نیکان و خلق و زرج ازارول دیکھے دا اللہ دا طرفنا یو اعلان جنگ کی گی من عادا لی ولی فقد آذنتو بالحرب دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام او دا غین رسل تر قیامت نیکان بزرگان کتا سر حکومت او اقتدار او زور در سر لی پر اقبل قوت بانے غاویرے نگوری پدی دو ککے گا ما حلق عنی سلطانیا آل تا بدا انسانوی چی زماغ او حکومت او سلطنت دول لار تباو برباد شو حیث میں پکار را نگل حیث میں تجور نکل دنیا نشو خمبیرا دنیا خمبیرا نشو لو مقصی پتی را دا نخار دا پیخور که در نغواری خیر دے ورکا پام کوا وانخل دا غریب سڑی خیرا خیرے وانخل ازاری نشو اس میں تجور نکل دنیا نشو خمبیرا حلق عنی سلطانیا حلق و برباد شو زمان حکومت و اقتدار زمان خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت زرعها سبعون ذراعا فسلکوه درے بدماش دا پارا اللہ حکم کی قیامت کی خذوه انی سے دلرا فغلوه پغارا کی وتتوق ورواچوے ثم الجحیم صلوه دا جہنم منس کے ور داخل کے ثم فی سلسلت دے اترے پن پبن پزنزیرونو باندے زرعها سبعون ذران چلاغے کرے اویا گذبوی پتا سے زنزیر باندے اترے جداغی طول اویا اویا گزوی داغی کریبم اویا اویا گزوی فسلکو ہونو دے پکے بند پا بند کے پزنزیرو نو باندے اترے غالا کے وطا کرے وروا چھوے او پا اور کے غٹے والا ورکے جدے دا سو دے دو پا وقت کے خوزی را خوزی نا جدے خنیشی چی پوٹے ہو خوزی دا ماں پا خوزی دو دے زر خنیشی اوز دا سبعون زران او یا گذا نو دا کم گذ دی بس دا اللہ دا قدرت گذ دی و مقدار اللہ تا معلوم دی بل چاہتا نا دی معلوم انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم دے کس ایمان نروڑ پا اللہ بانے اگا اللہ چی دا ٹھولو نا ڈیر لوی دی باغی ایمان نروڑ ولا یحض علی طعام المسکین او دا تیز ول نکول تاکی دی نکو پا ورکولو دا طعام مسکین تا غریبانانو تے طعامم نورکو علیس لہو اليوم ہاہنا حمیم نبید دا پارا پا دغی روزبان دے میدان کی حمیم ان سوک دوستو ایس یو دوست دے نیچے پکار راشی حمایت کو ان کے بے سوک پکار رانشی ولا طعامن نبید دا پارا حس قسمت عام اللہ من غسلین مگر دا دوز خیان وینزوی باور کولیشی لا یاکلہ نبخلی داست عام الا الخاطئون مگر اگر کسی خطا کاروی گناہگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار